și nu când scu mai cânta. Ori nu zgâze în pădure și-n poiană ruși de mure, ori nu zgâze în pădure și-n poiană ruși de mure. Numai când cum am cântat, că nu aflu ce-am lăsat. Și-mi cad rostul prin grădinii, parcă-aș fi în loc străin. Și-mi cad rostul prin grădinii, parcă-aș fi în loc străin. Cântă cu ce, cum poftești, ce-ai lăsat nu mai găsești. Țarine-ai lăsat o mie și-ai găsit gospodărie, plugure-ai lăsat cu boii și-ai găsit tractoare noi. Iar bucatele din lan, măi, sunt mai mândre decât an, măi. Ne-ai lăsat stingheri trudind, ne găsești uniți muncind. Cântă-ți iar cântarea cuce, că și viața ne-e mai dulce. Ne-ai lăsat stingheri trudind, ne găsești uniți muncind. Cântă-ți iar cântarea cuce, că și viața ne-e mai dulce.